Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kelime-i tayyibe. Yani kelime-i tevhid. Allah-u Teala buyuruyor bizlere İbrahim Suresi ayet 24'te Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tere keyfe daraballah. Elem tere görmedin mi Habibim? Buradaki rüyet, görüş ilim anlamına geliyor. Yani elem ta'lem anlamına geliyor. Allah-u Teala burada görmedin mi fiile buyuruyor. Yani görü gibi kesin olarak bilmedin mi? Neyi tabii? Keyfe daraballahu meselen. Allah Teala bize nasıl bir mesel, örnek veriyor. Buna Arapça darb-ı mesel denir. Yani bir konuyu anlatırken buna bir örnek vermek anlamına geliyor. Nedir bu örnek şimdi bizlere? Kelimeten tayyibeten, kelime-i tayyibe. Kelime, kelam, bir söz anlamına geliyor. Tayyibe de tayyip, pak, temiz, hoş bir kelime anlamına geliyor. Kelime-i tayyibe, yani kelime-i tevhid. Nedir kelime-i tevhidde? La ilahe illallah kelamı. Bu neye benzetiliyor Kur'an-ı Kerim'de? Allah tarafından cealiyor. Keşeceretin tayyibetin. Mevla buyuruyor. Şecere-i tayyibeye benzer. Şecere ağaç demektir. Tayyibe de hoş, güzel bir ağaca benzetiliyor burada. Bu hadis-i şerifte bildiriliyor. Hurma ağacına benzetiliyor kelime-i tayyibe. Aslüha sabitün. Bu ağacın aslı, kökü yerde sabittir. Yani ağacın biliyorsunuz kökleri yere gider. Ağaç ne kadar büyükse o kadar kökleri uzandır, yere gider. Bu nedir? Ağacın yerde sabit kalmasını bu kolaylaştırmış olur. Eğer ağacın kökleri olmasa az bir rüzgar geldi mi, hafif bir sel geldi mi ağaç yıkılır gider. Hem ağacı yerde sabit tutuyor, hem de ağacın gıdasını yerden temin ediyor ağacın kökleri. Ve feruha fissema. Ve bu ağacın furuatı, dalları da yukarıya, göğe doğru uzanıyor, çıkıyor. Bu tabi amaç burada ağaç değil. Bu ağaç bize burada bir örnek olmuş oluyor. Demek ki güzel bir ağacın, yani yararlı bir ağacın kökleri yerin derinine gidiyor. Damarlarıyla yere tamamen yapışıyor, sarılıyor. Bu ağacın dalları da yukarı doğru, göğe doğru çıkmış oluyor. Kelime-i tayyibe de, kelime-i tevhid de, yani inanç kelimesi de, bu da nedir? İnsanın kalbinde kökünü salıyor. Eğer kelime-i tayyibenin, yani la ilahe illallah kelamının, bu anlamın, bu iman özünün kalpte kök olmasa, kalpte bu sabitleşmese, yerleşmese, o zaman Allah korusun tabi münafık imanı gibi olur. Ufak bir harekette, imtihanda, sarsıntıda kaybolur gider. İşte iman da bu şekilde insanın, müminin kalbinde kök salması gerekiyor. Ve bu iman ağacının da diğer ağaçların dalları, budakları uzandığı gibi dışarı göğe doğru, iman ağacının da dallarında insanın bütün bedenine uzaması gerekiyor. Yani imanın dalları göze de gelecek. O zaman kişi her şeye iman gözüyle bakacak. Her şey bir ibret vardır. Mesela bir insan bir kuşa bakar, bir ağaca bakar, esen rüzgara bakar, yıldızlara bakar. Nedir bu? Bu kişi bunlara her birine iman gözüyle bakar. Benim Rabbim bunu yaratmış diye bakar. Her şeyde incelikler, hikmet, ibretler vardır. İman insanın kulağına da gelecek. İmanın dalları. Kulak hep Allah kelamını dinlemek ister. O kulak boş şey dinleyemez. Yalan dinleyemez. Gıybet dinleyemez. Müzik dinleyemez o kulak. Hep Allah için olan güzel söz dinlemek ister. İmanın dalı dile, ağza geldiği zaman o dilde artık boş şey konuşamaz. Gıybet yapamaz. Öyle kahkahayla fazla gülemez. Yani al buyurun, gevezelik yapamaz o dilde. O dil ya hayrı konuşur, güzel konuşur, ya Allah zikreder. Bunun gibi ele, ayağa, bütün bedene iman ağacının dalları uzadı mı bu hale gelir. Tüti ükülaha, Mevla buyuruyor, o ağaç, yine dönüyoruz ağaca, örnek ağaçlı. Tüti ükülaha, işte o güzel ağaç, meyve ağacı, yararlı ağaç meyvesini verir. Külle hînin bi'izni rabbiha. Rabbin izniyle o ağaç her zaman, yani mevsiminde meyvesini verir. İşte insanın kalbindeki iman ağacı da kalbe kök saldı mı, kalbe yerleşti mi ve bu iman ağacının dalları insanın organlarının her tarafında uzadı mı, aynen meyve ağacı her zaman mevsiminde, zamanında meyvesini verdiği gibi insanın da imanın meyvesi meydana çıkmaya başlar. Nedir bunlar da? İbadetlerdir işte. O ağaç her mevsimde, vaktinde meyvesini verir. Bunun gibi kişi de ne yapar? Her vaktinde namazını kılar. Orucunu tutar. Kur'an-ı Kerim'i okur. Allah-u Teala zikreder. Elden geldiği ölçüde her şeyin iyisini yapmaya çalışır. Bazı ağaçların meyveleri güzel olmaz. Evet, meyve ağacıdır ama tam olmaz. Ham olur, işte biraz çürük de olur, şu olabilir. Bazı ağacın da meyveleri çok güzel olur. Tam olgun olur. Görüntüsü, tadı, rengi, kokusu, her şey güzel olur. İşte gerçek mümin de ibadetleri de böyle olur. Kıldığı namazın da hem görüntüsü, yani kıyamı, rükû, secdesi yerinde olur. Sonra tadı da olur. Bir meyvenin ne kadar görüntüsü güzel de olsa, tadı olmasa iş yaramaz. Namazın da görüntüsü iyi olmakla birlikte tadı iyi olması gerekiyor. Yani namaz kılan kişi kıldığı namazından ruhsal zevk, tat alması gerekiyor. Demek ki bir mümin de kalbine iman ağacı yerleşti mi, bu iman ağacı kök salıp da kalbine, dalları organlarına, duyu organlarına yükselince, bu kişiden elhamdülillah imanın gereği olan ibadetler bedene gelir. İmanın tabi de zıddı olanlar vardır, haramlar vardır. Bu kişi bunlardan da sakınır, korunur, onları yapamaz. Gerçek bir mümin yalan konuşamaz. Kimseyi aldatamaz, içki içemez, kumar oynayamaz, faiz işine giremez derler. Yine gerçek mümine hanım da tabi olarak başında örter. İmanın gereği budur. Yani Allah'a inanır Celle Celaluhu. Nedir imanın aslı? Kelime-i tayyibe, kelime-i tevhid işte. Yani La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Başka yaratıcı yok. Mülk Allah'ın Celle Celaluhu. Lehül mülk bak. Mülkiyet onun. Yeri göğü yaratan, yöneten, yönlendiren, egemenliğini kuran Allah Celle Celaluhu. Bir tek zerre haşa başıboş değil böyle. Bir tek zerre atom başıboş değil. Elektronlar dönüyorlar çekirdeği etrafında. Allah zikrederek, Allah tesbih de onlar. Esenyel gazlar, Allah'ın emriyle esiyorlar. Allah zikrediyorlar. Akan sular der Allah zikrediyorlar. Bir tek zerre başıboş değildir. Allah'ın haşa ortağı yok, dengi yok, şeriki yok, mülk onun. O'dur yaratan, kul yine Allah'a Teala dönecek. Nedir dünya hayatı? Bir hayal, bir rüya. Hadiste geldiği gibi, ennâs-ü niyâmun feyze amâtun tebehû. İnsanlar dünyada, uykudalar, uyumaktalar insan dünyada. Feiza matun tebehu. Öldükleri zaman uyanacaklar, intibaha gelecekler. Demek ki ölüm aslında kişinin gerçek kişiliğine gelmesi, uyanması kişinindir. Dünyadayken göremediklerini o zaman göreceğiz. Son nefese gelince göreceğiz onları. Bunun için demek ki İmanın gereği budur. Bir kişinin imanı gerçek iman ise, kişi imanda sadık, sözüne sadık ise, iman kelimesi kalbine yerleşmiş, kökleşmişse, imanın dalları da bütün organına çıkmışsa, ağaçlar, meyve ağaçları her mevsim zamanı gelince meyvesini verdiği gibi, İnsan da vakitleri geldiği zaman ibadetini, düzenini yapar. Yani kişinin amacı nedir? Cennet hayatına uyum sağlayacak duruma gelebilme sevgili kardeşlerim. Ve yadrul emsalin nasi leallehum yetezekkerun. Ve yadribullah emsale linnasi. Allah da insanlar için bu şekilde örnekler veriyor Mevlam. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Ta ki insanlar düşünsünler, öğütlensinler, bundan yararlansınlar. Demek ki her zaman hayalimizde, göz önünde bulunmak gereken bir meyve ağacı gibi olacak. Meyve ağacının kökleri yere yapışıktır. Ta yerin derinine girer kökler. Dalları yukarı çıkar ve meyvesini de verir. Her şeyin bir tabi zıttı var. Kelime-i tayyibinin de zıttı var. Bu nedir şimdi? Ve meselü kelimetin habisetin. Bu da nedir? Kelime-i habise. Habis, pis, çirkin, iğrenç anlamına taşır. Kelime-i tayyibe, tertemiz, pak, hoş, güzel kelime, gerçek kelime anlamına geliyor. Bunun zıttı karşılığı da kelime-i habise. Habis, iğrenç, tiskintili, pis kelime anlamına geliyor. Bu kelime-i habiseler de neye benzer? Keşeceretin habisetin. Bu da şecereyi habiseye benzer. Yani yararsız, zararlı bir ağaca benzer. Hatta ağaç değil, bitkiye benzer. Habisetini tüsset min fevkül erdi. Ücü tüsset, istisas yerden kopara çıkarılmış. Tamam, bu yarasız ki bu arık otu gibi buna örnek veriliyor. Ne bunu hayvan yer, ne kişiye bunun faydası olur. Hatta bir bahçeye, tarlaya da basınca diğer bitkilerde zarar olur. İşte kelime-i habise, çirkin kelime da açıkçası Allah'ı inkar eden sapık inançlar, sapık ideolojiler, sapık rejimler, sapık dinler. Nedir bunlar? Bunlar buna benziyor. Hak olmayan, gerçek olmayan ne kadar sapıklık hareketleri varsa, ideoloji olsun adı, adı rejim olsun, adı din olsun, ne olursa olsun, hak dinin karşıtı, imanın karşıtı, ne gibi ideolojiler varsa, bu da neye benzerler? Zararlı, yararsız bitkiye benzerler. Ama bunlar tabii köksüzdür. Hafif bir sel geldi mi, rüzgar geldi mi, ya da bir insan mutlulup elini çekti mi, koparılır. Halbuki bir ağacı kökünü çıkarmak için güçlü bir traktör lazım. Bir güçlü muazzam bir tır lazım çıkarması için. Min fevkül erdi maliha min karar. Demek ki bu gibi bitkiler, zararlı bitkiler ya esen fırtına rüzgar ile, ya gelen bir sel olayı ile, ya da bir kişi tarafından çekip çıkarıldı mı, atıldı mı, artık bunun yerde bir kararı yoktur. Bunun için kelime-i tayyibede, iman kelimesinde, Allah bir denen bu kelime-i tevhidde, bakın bir istikrar vardır, karar vardır, bu kökleşmiştir. Adem aleyhisselamdan başlayan kelime-i tevhid, arada gelen bütün peygamberler, 100 bin küsur peygamber, her biri kelime-i tayyibede ittifakla aynı şeyi söylemişlerdir. La ilahe illallah. Bütün peygamberler, 100 bin aşkın peygamber ittifakla bunu söylemişlerdir. Bu peygamber ümmetleri de, iman edenler de, onlar da her biri ittifakla bunu söylemişlerdir. Değişmeyen, sabit kelime. Peygamberlerin şeriatlarında, furuatta, yani ayrıntıda, ibadet konularında farklar olabiliyor. Tabi bunun da bir nedeni var. Mesela Adem Aleyhisselam Hazretlerine inen suhufta, ilahi kitapta, Adem babamıza verilen şeriatta şu bir hüküm vardı. O zaman Adem Aleyhisselam babamızın yalnız evlatları var dünyada hayatta, insan olarak. Yani hayatta onda kim varsa, Adem babamızın, Havva anamızın evlatları, erkek kız, hadi ikiz orada. İnsan neslini üremesi için ne gerekiyor? Bunların izdivacı, elenmesi gerekiyor. Peki bunlar kimle öğrenecekler bunlar? Haşa, koyunla mı öğrenecekler bunlar? Yani bir tavşanla mı öğrenecekler bunlar? Ne gerekiyor? İnsan neslinin gelmesi için izdivacı, insanı insanla, elektrik elenmesi gerekiyor. Ama hepsi kardeşler bunlar. Kardeşler bunlar. Demek ki şeriat bazen zorunlu yerlerde Rabbim onlara o kolaylığı verdi. Nasıl oldu? Mesela batın denir doğumda. Havva Ana'nın bir doğumda kız erkek doğurdu. İkinci de yine kız erkek doğurdu. Önceki kız sonraki erkeğe. Sonraki erkek önceki kıza böyle verildi. Aynı karında beraber yatan ikizler birbirine haram kılındı. Öncekiler verildi. Bunun için tabi sonra bu hüküm kaldırıldı. Haram kılındı tabi bu. Kaldırıldı. Bunun için demek ki peygamberlerin şeriatlarında böyle fura deniyor. Teferruatta. Ayrıntıda bazı konularda değişik olabiliyor. Rabbim onlara böyle emir veriyor. Onunla bu yıkaması farz tabii kendilerine. Ancak iman konusunda kelime-i tevhidde, kelime-i tayyibede peygamberlerin her birisi aynı noktaya parmak basarcasına İttifakla bu değişmez. Değişmez. Nedir bu da? Kelime-i Tayyip'e La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Yaratıcı yok. Allah birdir, mülk onundur. Bir de bunun karşısına bakalım şimdi. Zıddına bakalım. Kelime-i Habise. İnkarcıların uydurdukları ideolojiler, rejimler, dinler, şunun sapıklar, şunlar bunda. Nedir bunlar? Bunlar her zaman, her yörede, her dönemde değişik, farklılık meydana çıkarmıştır bunlar. Her dönemde, her yörede. Aynı dönemde birçok yörelerde, ülkelerde başka başka olmuştur. İnsanların bazıları aya tapınmışlar. Bakmışlar gece ayda, ay yıldızını daha büyük görmüşler. Daha parlak görmüşler. Ne demişler? Gecenin hakimi bu demişler. Yani onların görüşüne göre yıldızları küçük görmüşler. Hani ay yakın olduğu için büyük görünüyor aslında. Ama tamam bu bir insan kafası bunu koyunca ne oluyor? Kalkmışlar, aya tapınmışlar. Bazıları güneşi görmüşler gündüz, onu daha güçlü görmüşler, güneşe tapınmışlar. Bazıları da bazı olayları, işte mevsimleri, yazı, kışı, şunları, bunları, bazı yıldızdan kaynaklarını kabul etmişler. Bunlardan bazı yıldızları tapınmışlar bakınız. İnsanların bazı da ateşe tapınmış, ateşe tapınmışlar. Yani odun taşımışlar, bunları bir yere odunları yığmışlar, tutuşturmuşlar, yakmışlar elleriyle, ondan sonra tapınmışlar. Secde etmişler bunlara. Tabii kendi kendilerine bazı kurallar koymuşlar bunlar kendi kendilerine. Hala günümüzde ateşe tapanlar da var. Abi ineğe tapanlar bak, inek hayvan mı? Yani bu hangi akıl bunu kabul eder? Hangi mantık bunu kabul eder? İnek diyor. Kes, sütünü sağ böyle. Bunun gibi bazı kişiler de insanlar tapınmışlar. Firavun gibi, Nemrut gibi, Şeddad gibi. Tabi örnekleri çoktur. Her zaman vardır bunlar. Açıkça her ne kadar onlara haşa ilah Rab dememişlerse bile bazı gruplar, yöreler, dönemlerde ama bazı kişilerin görüşlerini, hangi görüşlerini? Din karşılığı görüşlerini din gibi benimsemişler. Kurallar koymuşlar kendi kendilerine. Koymuşlar. Dini dışlamışlar. Dini kaldırmaya kalkmışlar. Tabii nedir bunlar demek ki? Hep bunlar şeceri-i habise. Kur'an diliyle Allah bize böyle buyuruyor. Ne kadar sapıklık hareketleri varsa, ne kadar din karşıtı sapıklığı varsa her bir Kur'an diliyle şeceri-i habise, habis, iğrenç, pis sözler, inançlar demektir. İnsana tapınmışlar. Halbuki Allah insana akıl vermiş. işte. Her insan aklı özgürdür kendi başına, özgürdür. Ne yapmıyor bazı zavallı insanlar? Kendisi gibi bir insanı putlaştırmışlar. O kişiyi yetmişler o kişiyi. Yani o kişiyi sanki insanüstü ona güç vermişler. Halbuki her şey meydanda işte. İnsanların putlaştırdığı, adına taşlar diktiği, önünde tapındığı kişiler nedir? Onlar da ana karnında yattılar mı derler. Üç karanlıkta yattı onlar da. Onlar da bir damla su idiler. Sonra bir kan pıtsa dönüşürler. Sonra kırmızı et yağ dönüşürler. İskelet oldu, kemik oldu, organları oldu. Onlar da ana karnından küçük bebek şeklinde dünyaya geldiler. Düştüler, kalktılar, ağladılar, altını işitiler, kustular. Şunlar bunlar. Sonra çocuk oldular, dövüştüler, kavga ettiler, ağlaştılar. Genç oldular. Şu bu bir orta yaşına geldiler. O dönemin gereği bazı görev almışlar bunlar. İnsanları etkilemişler. Haşa Allah'ı inkar etmişler. Allah'ın dinini kaldırıp, ilahi dinini hak dinlere kaldırıp yerine kendine kural koymaya kalkmışlar. Bazı zavallı kişiler de bakınız ne kadar saçma böyle. Ne kadar saçma böyle. Allah'ı bırakıp aşağı. Büyük Mevlamız'ı mı demiş bak. Şu aleme bakalım ya. Aleme bakalım. Büyük Mevlamız'ın bir örnek verelim mesela. Nemrut. Babil hükümdarı Nemrut. Hadi İbrahim Aleyhisselam'a soruyor. Ya İbrahim senin Rabbin ne yapar? Önce şu cevap verdi. Yuhyi Ümit dedi. Ben Rabbim hayat veren odur. Yani ölü elementlere, toprağa, atomlara hayat veren, onları canlı hücreye dönüştüren, insana dönüştüren, sonra öldüren Rabbimdir. Ama Nemrut tabii kas kafalı, aptalın biri gerçekten aslında. Dedi, en uhiyi ve ümit, ben de onu yaparım dedi. Yap bakalım. Hadi ölü toprağa can ver bakalım ya. Ölü toprağı önce bitkisel hayata dönüştür. Onu kana, hücreye dönüştür. İnsan şey dönüştür bakalım onları. Ama tabii kas kafalı Nemir. Dedi ben de onu yaparım dedi. İki mahkum getirdi zindandan. Birisinin başına kılıç vurdu, kestirdi. Öyle bıraktı. İbrahim Aleyhisselam peygamber tabii. Nemrut'un bu şekilde kafasını çalışmadan görünce ona artık açık bir örnek verdi. Benim Rabbim güneşi doğudan getirdi bak. Rabbim güneşi yaratan Rabbim. Güneşi o yörüngeyi oturtan Rabbim. Rabbim dünyaya güneşi doğudan getirtiyor. Yani dünya dönüyor. Doğudan güneş geliyor bize batıya doğru. Şöyle buyurdu. Fi'ti biha minel mağribi. O halde Rab sensen haşa Allah'a kendini koyuyorsan mülksin olması gerekiyor. Yani güneşe sözün geçmesi gerekiyor. Hükmetmen gerekiyor yıldızlara. Yörüngene karışman gerekiyor. O halde güneşi battan getir bakalım. Dünyaya ters çevir bakalım dünyayı. Ne yaptı kafir Nemrut? Mevla buyuruyor. فَبُهُ تَلَّذ۪ي كَفَرْ Bert oldu. Dona kaldı. Cevap veremedi. Demek ki bakınız bize Mevlam bizi bir örnek veriyor bunlara efendim. İşte. Yani haşa Allah'ın dinini kaldırıp yerine kendi kural koymaya kalkışan kişi, Allah'ı tanımayan diyen kişi, kendisini haşa ilahlaştırmaya kalkışan kişi ne yapması gerekiyor? Şu alemlere yön vermesi gerekiyor. Gücün yetmesi gerekiyor alemlere. Bırakın bunları da, aleme söz geçirmesini de kendi bedenlerine kendi sağlıklarına bile yetkileri yok. Yok. Hastalanıyorlar. Ölüyorlar. Leş oluyorlar bunlar böylece. Ne yazık ki bazı kişiler Allah bırakıp haşa böyle onların izine gidiyorlar. Onların peşine gidiyorlar. Bu hep olmuş böylece. Duhane zamanında başlamış. Günümüze kadar her dönemde her yerde başka başka olmuş. Günümüzde de vardır. Gelecekte yine olacak tabii bunlar. Her şeyin bir zıddı vardır. Cehennem de var çünkü. Şimdi Mevlam bize buyuruyor burada ayet-i kerimesinde yüsebbitullah. Allah-u Teala Mevlamız, Yüce Rabbimiz sabit kılıyor. Kimleri? Ellezine amenu bil kavli sabiti. Bakın şimdi. İş şimdi burada geliyor, düğümleniyor. Yüsebbitullah, Allah sabit kılıyor. Sabit, kökleşmiş kılıyor. Kimleri? Ellezine amenu, gerçek müminleri, iman edenleri işte. Yani iman, imanın taklidi denir vardır. İmanın tahkiki, taklit duymuş şöyle böyle üzerine durmadan dünya dalmış gafil kişi Allah var der, artı var der ama işin işine girememiş. Bununla iman tabii tehlikeli. Şeytan bir evham verir, vesile verir. Bir görüş atar bir sapın birisi hem ona kulak verir böylece. Günümüzde de böyle oluyor sevgili kardeşlerim. Kalkıyor biri, efendim kadın başlayıp namaz kılabilir diyor. Öyle miymiş? Cık, mübarek insan, sen dini bilmiyor musun ya? Hadis-i şerifler, Kur'an-ı Kerim bu uygulanan bir mesele. Peygamberimizden, sahabelerden böyle kadar uygulanan bir İslam. Artık bilmiyor mu? Bilmiyor bu. Ama o niye öyle söylüyor? Söyler tabii ya. Dilin kemiği yok. Bilemezsin ki amacını. Art niyetini bilemeyiz ki. Niçin bunu söylüyor acaba? Acaba kimler alet oluyor bunlar acaba? Niçin bunu söylüyorlar? Amaçları ne? O da bize gerek değil aslında. Kendi kendine söylesin. İşte Mevla buyuruyor. Demek ki bir insanın imanı tahkiki. Tahkik, hakiki iman. Yani kişiye tefekkürüyle, incelerek, düşünerek kişi imanın hakikiye gerçek imana kişi kavuşursa bu iman nedir? Kulun kalbinde sabittir, kökleşmiştir. Hangi sapık, hangi görüş ortaya atarsa alsın hiç ilgilenme duymaz bile onlar. Ve Allah-u Teala işte bunlara yardım ediyor sevgili kardeşleri. Demek ki imanı sabitse kökünde, gerçek imansa yüsebbitullah. Allah yardım ediyor. Sabitleşiyor. Ellezine amenu, gerçek müminler, bunların neyi kalbine sabitleşiyor? Bil kavli sabiti. İşte o sabit sözde. Kelime-i tevhidde. Yani hiç değişmeyen. Adem babamızdan başlayan, günümüze kadar gelen. 101 aşkın peygamberin, onun ümmetlerinin, her birinin ittifakla birleştiği kelime-i tevhidde Allah-u Teala gerçek müminleri sabit kılıyor. Nerede? Fil hayati dünya. Önce dünya hayatında. Arkadan geliyor. Ve fil ahireti, ahiret aleminde. Şimdi bunun işte açıklamasına gelelim biraz inşallah. Allah-u Teala gerçek müminleri demek ki kelime-i tevhidde dünyada sabit kılıyor. Nasıl oluyor bu? Tabi dünya imtihan alanı. Dünya imtihan yeri. Dünya istikrar yeri değil dünya. Dünya sürekli değişir. Herkes imanında imtihan olur. Hastalıklarla, işte musibetlerle, kazalarla, işi bozulur, gücü bozulur, eşinden ayrılır, huzuru kaçar, şu olur, bu olur. Hep nedir bunlar? Engelli koşu gibi hayat. Engelli koşu gibi. Düz değil. Açık asfalta değil. Böyle. Rampası da var, dağları da var. Önüne denize çıkabiliyor, engel çıkabiliyor. İşte bu imtihan yolunda bazıları tükeniyorlar. Namazı bırakır, işte başını açar. Yok efendim işte çevreye uyar, şunu uyar, bunu uyar. Ama sonuç ne? Ne sonuç? Ölür mü sonuç arkadaşım? Ne uyuyorsun kısa bir zaman için ya? Nedir ki çevreye, nedir ki bunu? Açmak lazım bunları. İşte imanı gerçek olmayanlar, imanın köküne tam yerleşmeyenler, daha buna organa salmayanlar, imtihanlarda hemen kaybederler, taviz verirler, iman gider. Bir de ayrıca insanlar bazen zaman zaman iman yolunda imtihan edilirler, baskıyla bazen de. İşte buna göğüs gelenler en gerçek müminler bunlar. Nasıl ki güçlü bir fırtına koptuğu zaman, güçlü bir sel geldiği zaman buna kim dayanabilir? Ancak köklü ağaçlar dayanır buna. Köklü ağaçlar ne kadar fırtına eser, her ne kadar bunu yatırırsa, batırsa bile, ağacı zorlasa bile ağaç gelen direnir, fırtına geçti mi, değil mi, yerine kalır. Sel gelir, yine gerçek ağaçlar, köklü ağaçlar, sağlam ağaçlar yerine kalır. İşte bazen zaman zaman bir de kişiler iman yönünden baskı, zulme uğrayabilirler. Değişik zamanlarda yeryüzünde olmuş, olabilir, her zaman olabilir, günümüzde olabilir, vardır da, yeryüzünde vardır da. Nedir bu da? İşte bazı ülkelerde idare ele geçiren bazı İslam dışı güçler, Allah'ı tanımayan, hak peygamberi tanımayan, Kur'an tanımayan bazı güçler bazı ülkelerde idare ele geçirince ne yaparlar bunlar? Kendi sapık inançlarını halka kabul ettiremeyince bu defa halk dine baskıyla susturmaya kalkarlar. Yani düşünce özgürlüğü, şunlar bunları hep rafa kaldırılır. Hep rafa kaldırılır. Ne yaparlar? Kendi görüşleri kabul edilemiyor. Yani akıl mantığı bunlara kabul edemiyor. Onların görüşlerini, sapık inançlarını kabul edemiyor. Halk din karşısında, yani güneş karşısında bir mum gibi kalıyor onların şeyleri. Tabi kabul görmeyince ne yapıyorlar bu sebeple bunlar? Kendi ideolojilerini, inançlarını, sapık fikirlerini aşılamak için dine baskı yaparlar. Gerçek din alimini susturmaya kalkarlar. İşte cezaevleri, hukuksuz kanunlar, hukuksuz mahkemeler, tutuklamalar, şunlar bunlar baskı zulüm yaparlar. Halka baskı yaparlar. Hep olmuş bunlar. Hep olmuş bunlar. Peygamber zamanında da oldu. Ondan sonra da oldu. Her zaman olabilir bunlar. İşte gerçek müminler, yani tam gerçekçi müminler böyle bir duruma da sarsılmazlar. Geriye de canını verirler. Canını verirler. İmanını vermezler. Neden? Can zaten çıkacak vakti geliyor. Beden zaten geçici bu beden. Bu beden de geçici, iskandayız düşün bedende. Gerçek beden değil bu beden. Ölüm zaten var. Bu beden çürüyüp dağılacak. Bize başka bir beden verecek Mevlam. Bunun için demek ki mümin candan baştan geçer. Bir İslam şahı şöyle buyuruyor. Kıyamazsan cana başa ne girersin bu meydana diyor. Kıyamazsan cana başa ne girersin bu meydana diyor. İşte bu meydan böyle bir meydan. Böyle. Allah yolunda. Demek ki zaman zaman bazı yörelerde, bazı ülkelerde İslam karşıtı güçler idareyle geçirince tabi onların sabık inançları, ideolojileri akılcı olmadığı için sağduyu bunlara kabullenemez. Vicdan bunlara kabullenemez. Hak dinine tartışamazlar. Görüşlerini ortaya karşılığı koyamazlar. Bu defa baskıyla, zulüm ile, sahte kanunlarla, sahte mahkemelerle sunmaya çalışırlar. Ama Mevlam buyuruyor, Yusebbitullah. Allah sabit kalıyor. Ellezine amenu, gerçek müminleri, bil kavli sabiti. O sabit sözde. Neden? Allah bir. La ilahe illallah. Fil hayatı dünya, dünya hayatında. Ve fil ahire, ahiret aleminde de. Nedir ahiret alemi? Bir söz vardır. Dünyada mekan, artı iman derler. Ben demiyorum onu. Halk arasında böyle bir söz vardır. Atasözü demeyeceğim bana. Böyle bir söz vardır. Ne diyorlar? Dünyada mekan, artı iman diyorlar. Yanlış, yanlış. Yanlış. İman, dünyada iman gerek. Dünyada iman gerek. İnanç. Meleklere iman. Ahirete iman. Cennete iman. Sırat-ı iman. Dünyada gerek bunlar. Öldün. Mahşeri gördün. İnandım şimdi. Cehennemi gördük orada. İnandım. Olur mu? Orada zaten zorunlu inanç oradaki zaten. Zaten gözün görüyor orada. İşine girecek kafirler. İman dünyada gerek işte. İnsan dünyada gerçek imana kavuşursa, bakınız, Allah Teala kuluna son nefese yardım ediyor işte. Ahiret son nefese başlıyor ve kabirde, iki yerde oluyor. Bir insan, tabi insan olarak inançsız, mümin kafir, kim olsa olsun, bir insan son nefesine geldiği zaman, tabii herkesin de ömrü belirlenmiş, takdir edilmiş sevgili kardeşlerim. Kesin bu, kesin böyle. Ki insanda bir şey yok ama böyle. Bilmiyor kişi böyle. Yani kişinin varlığı olabilir, çevresi olabilir, yetkisi olabilir, çok şeyler dünyada olabilir. Ama ömrü bitti mi bir dakika fazla yaşatılamaz bu kişi. Emrinde, özel hastanede olsa, özel doktorları çevresinde bunun devamlı koşuşsalar da, hatta seyyar özel hastane bunun peşinde de dolaşsa, ömrü bitti mi buna bir dakika hayat veremez de bak sevgili kardeşlerim. Sonuç bu böyle şey. Şimdi bir insanın son nefesi geldi. Daha ölmüyor ama. Ölmüyor. İşte son nefese son imtihan olur. Olur kardeşlerim. Buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, men kâne ahiru kelamihi la ilahe illallah dehalel cenneh. Bir kimsenin bu dünyadaki son sözü kelamı la ilahe illallah olursa o kişi cennete girdi, yani girecek, kesin olarak girecek. Hatta günahı varsa yine girecek ama. Nasıl girecek? Günah af olmazsa, şefaattan yoksun kalırsa, günah miktarı cehennemde yansa bile ama sonra çıkacak, yani girecek. İşte son nefeste bu kelime değil, kelime-i tevhidi söylemek derler. Bunu söylemek lisan-ı haliyle, kalbiyle, inancıyla bunu söylemek, bir insan dünyada gerçek imana kavuşmuşsa, insan dünyadaki imtihanlarında aşama aşama imanda sabit kalmışsa, Allah Teala koluna yardım ediyor. Son nefesinde Allah onu o şeyde sabit kılıyor. Şaşırmıyor böylece. İnsan son nefese geldi. Azrail'de gelmedi. Önce bir grup melek geliyorlar. Eğer bu kişi gerçek bir iman sahibi, mümin-i kamilse, bu kişiye rahmet melekleri geliyorlar gökten. Bu kişi görüyor mu? Bu kişi görüyor artık. Rahmet melekleri çok güzelmişler. Tabii görmedik. Rabbim onlara görmeyi nasip etsin inşallah son nefesimizde. Rahmet melekleri çok ama çok güzelmişler. Ölçü olarak kişi onları görünce zaten kişi onda bir muazzam ona karşı bir sempati kişi duyacak. Sevimli, güler yüzlü, nur melekler gelecekler. O kişinin göreceği bir yerde duruyorlar bir grup. Ellerinde cennetten getirdikleri bir giysi var. Cennetten getirdikleri. Cennet ipine getiren bir yüzden giysi ellerine var. Elbise ellerine var. Yine cennetten getiren bir koku da var. Ellerinde bekliyorlar. Ölüm meleği Azrail aleyhisselam geliyor. Kişinin nefesleri sayılı. Son nefesini bir alır. Zaten son nefesi yavaşlar biraz. Kişi son nefesi bir alır. Tamam. Biraz sonra o nefes hava çıkar zaten kendinden. O anda Azrail aleyhisselam ruhunu alır. Ruhu çok kolay çıkar. Bu anlattığım hadis-i şeriftir. Nesai, Ebu Davud, İbn-i Mace'de. Yani üç kitapta, kütüphaneden bu adış orada vardır. Adışların biraz daha başına geçeyim inşallah. Bir gün Medine Münevver'de bir cenaze olmuştu. Yani sahabeden biri vefat etmiş. Bu cenazeyi mezara götürüyorlar. Henüz daha mezarı kazılmamış daha. Çünkü o dönemde ölüm vaki oldu mu fazla beklenmezlerdi. Ölüm kesinleşti mi hemen yıkanır, namazı kılınır, acele götürürlerdi. Tabii onlar için daha güzel. Bu şekilde mezara gidildi. Henüz de mezara kazılmamış. Ölen sahabe cenaze yere kondu. Peygamberimiz de oradaydı, Aleyhisselam oradaydı. Peygamberimiz oturdu. Oturuyor tarafında sahabeler. Tabii görevliler de mezara kazıyorlar. O zaman Peygamber şöyle buyurdu. Onlar şöyle bir arasızı dedi. İşte kişi öleceği zaman iyi gerçek müminse ona bir grup melek geliyor. Rahmet melekleri geliyorlar. Sevimli, güler yüzlü, insana karşı muazzam bir yakınlık duyan, İnsan ondan sanki tanıyormuş gibi olacak. Ülfet, bir samimiyet olacak. Azarsam gelecek kişinin ruhunu alacak. Ruh sanki bir kaptan bir damlar gibi çıkacak böyle. Kolay çıkacak ruh son nefesinde. Daha önce çekebilir kişi. Onlar önemli değil onlar. Onlar kişinin belki de hayrına olabiliyor bazı can çekmeleri. Ruh kolay çıkar. Hazreti Azrail aleyhisselam ruhu aldı mı melek de teslim eder. Hiç tutmaz aleyhisselam. Karışmaz o. Onun görevi bu. O ruhu kabzeder. Yani bir çekim gücüyle kuvve-i cazibe deniyor buna. Nasıl Muhtaz-ı Demir'in çektiği gibi Hazreti Azrail karşısına geldi ruhu çeker. Nasıl gibi çeker? Elle değil tabii. Bir çekim gücüyle ruhu alır. Hazreti aleyhisselam meleklere teslim ediyor. Alıyor bunu rahmet melekleri, bu güzel ruhu. Getirdikleri cennet giysisini, elbisesini ona giydiriyorlar. Yeşil cennet ipeği. Ve bu kişiye cennetten getirip kokuyu sürüyorlar bu kişiye. Alıyorlar bunu, göğe çıkmaya başlıyorlar. Melekler göğe çıkarken hiç boş yer yok. Hep melekler doludur. Bunu gören melekler soruyorlar Rahman peygamberine. Kim bu kişi be? Ne kadar güzel bakınız. Ne güzel hoş kokuyor. Ne güzel giyinmiş. Cennet ipeğine giyinmiş. Nur gibi. Kim bu? Bu kişi kim? Melekler buna o kişi ismini söylüyorlar. En güzel ismini söylüyorlar. Bu işte filan oğlu filan. Filan kızı filan. Bu filan kişi diyorlar. Melekler ona hayran kalıyorlar. Ne mübarek insan bak. Daha dün dünyaya gelmişti. Yani meleklere göre onların ömrü milyarla yılla sınırlı değil. Sınırlıdır meleklerin. Yani meleklerin ömrüne göre insan ömrü birkaç saniye bile değil. Öyle diyor melekler. Daha dün dünyaya gelmişti. Bak elhamdülillah aldanmamış dünyaya diyorlar. Dünya aldanmamış. Dünyaya geçiyor olduğunu fark etmiş. Unutmamış Mevlamızı. Bak, kazanmış diyorlar. Alıyor bunu melekler. Birinci semaya birinci gökyüzüne geliyorlar. Her sema gök kapısının kapısı vardır. Orada görevli bir muhafız bevvap denen melek vardır. Geliyorlar melekeye, kapı açar mısın? Kim o? Filan ruhunu göğe çıkarıyoruz. Peki der, kapılar açar. Ne kadar melekler varsa birinci semada her biri o ruha bakarlar böyle. Hatta bir özenle bakarlar. Ne mutlu bak. Daha dünyaya geldi. Nefsi olduğu halde nefsini açtı, şeytanını açtı. O dünyaya aldanmadı bak. Hepsini bırak aldanmadı onları. Ne güzel hal olmuş diye. Ona özenle bakarlar melekler. Bu şekilde ikinci semaya, üçüncü semaya, yedinci semaya çıkarlar. Buyurdu ki Rabbim meleklere, meleklerim alın benim güzel kulumu, onu ben dünyadaki topraktan yarattım, yine bunun toprağını döndüreceğim, tekrardan yaratacağım. Götürün bunu, dünyaya götürün bunu derler. Alır melekler bunu, dünyaya döndürürler. O kişinin tabi bedeni mezara konunca ruhunu da getirirler, mezara gelir. Ceset yani beden, ruhsuz beden niye benzer sevgili kardeşlerim? Bir kimsenin, tabi Allah korusun hepimiz inşallah, bir kimsenin mesela kolu kesilse, iki kolu kesilebilir, tabi kaza olabilir, işte şu olabilir, işte ayağı kesilse, bu kesilen kol ne olur? Bir et parçası olur. İçine kemiği olan işte damarlar, sinirler, deri, kaslar et parçasıdır. Kol ne olur? Bir çıkarda bir gömülür. Bir şey yaramaz bence. Ama kişi aynı kişidir yani böyle. Ruh ayrıdır. İşte bedende tabii beden yıkaması gerekir. İnsan Allah'a kadar mükerrem olduğu için, değerli olduğu için beden yıkanır, kefenlenir, mesela indirilir. Ruh da ona haber mezara gelir. Mezara konunca, cama dağılınca iki melek gelirler. Hadisin devamı bu. Uzun hadis-i şerif. Onun için hadisin mealini veriyorum. İki melek gelirler gökten. Münker iki melekleri. Bu kişinin kabir suali, sorgusunu başladı sormaya. Önemli üç ana nokta vardır bunda. Biri men rabbüke, Rabbin kim? Seni yaratan kim? Kime Rabbim dedin? Kime kulluk ettin? Kime boyun eğdin? Kime teslim oldun? Ben Rabbike. İşte melek de buna soru sorunca Allah buna yardım eder bakınız. İşte Yusibitullah buraya geliyor. Fil ahire. Yani kul böyle kabrine girince de melek de gelince de Allah buna yardım eder. Bu kul şaşırmaz, korkmaz. Rabbin kim deyince ne der? Rabbiyallah. Yani Rabbim Allah der. Hiç yapmadım. Allah der. Ve ma dinüke, dinin ne? Hangi dine tabiydin? Hangi dini yaşadın, uyguladın? Ne der? Dinil İslam. Dinim İslam der. Evet. İslam dini olarak kabullendim. İslam'ı yaşadım. İslam'ı uyguladım. Anlamına geliyor. Ve men nebiyüke, peygamberin kim? Ne der? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri der. Böyle. Ben ona tabiydim. Onun izine gittim der. Böylece bunun gibi kitab-ı kürsü olur. Onlar daha ayrıntılar onlara. Üç ana temeldir soru. Bunlara şey yapınca bu defa melekler tabi sevinirler. Gülerler. Ehlen ve sehlen. Bu aleme hoş geldin. Ne mutlu sana derler. Rabbim buyuruyor ki kabrine, ya kabir kulma genişle bakalım. Kabir genişler. Bu tabi dünya gözüyle görülmez sevgili kardeşlerim. Yalnız her şeyin dünyada bir örneği vardır. İnsana bazen evi dar gelir. Bakınız şimdi. Öyle kişi vardır. Oturduğu daire büyük dairedir. Geniş dairedir. Odaları çok, salonu çoktur. Konforlu dairedir. Ama kişiyi bazen ev sıkar. Ev dar gelir. Patlıyorum de böyle. Sıkılıyorum de böyle. Evde duramaz kişi. Dış atar kendisini. Neden? Huzur yok bakımda. Huzur yok. Öyle evliyalar dünyaya gelmiş ki bakınız gezinin şöyle ne kadar gerçek evliya türbesi varsa çoğu hep tepede şurada burada böylece. Öyle evliyalar dünyaya yeryüzüne gelmiş ki bunların bir kısmı ya küçük bir kulübe yaşamışlar. Tek oda. Küçük oda. Böyle. Tavanı alçak. Altı toprak. Duvarları kerpiç çamur sıvalı. Üst tavanı çamur sıvalı. Ya kireçte badana yapılmış. Tek oda yaşamışlar. Ama onlara göre oda geniş mi geniş. Huzur bulmuşlar. Rahat bulmuşlar. Mutlu olmuşlar bunlar. İşte kabirde bu şeyleri kardeşlerim. Yalnız tabii o kişiye kabir geniş görünecek. O kabir cennet bahçesine dönüşecek. Cennete açılacak pencereler. Kişi yattığı yerden cenneti görecek. Cennetin kokuları gelecek. Cennetteki gidecek kendi makamını, kendi mevkiini görecek kişi oradan. Diyecekler ki bak senin yeri burası diyecekler. Bakacak ki o göz kamaştıran köşkü kat kat 70 kat hurileri, ağaç, akarsuları, meyveleri, melekleri artık hayatı bir cennet. Kişi bakacak oradan cenneti görünce ya Rabbi ne zaman gideceğim ben buraya gireceğim buraya kıyametten sonra. Ya Rabbi ne oluyor kıyameti çabuk kopar ya Rabbi. Ya Rabbi kıyameti çabuk kopar ya Rabbi. Yerime gireyim diyecek. Ve sonra söyleyecek, ya Rabbi bana izin ver de eve gideyim. Evde kalanlar üzülüyor şimdi benim için öldü bak zavallı diye. Onlara haber vereyim durumu ya Rabbi. Üzülmezse benim için. Ama olacak ki melekler buradan gitsen de tamam gideceksin evine gidebilirsin ama onlar seni göremezler, sesini duyamazlar diyecekler. Çünkü ruh aleminde ses, hava yok böylece. Şimdi sesi yapan hava. Hava yok böyle, size konuşma orada. İşte bunun tabi bir de aksi var Allah korusun sevgili kardeşlerim. Mevla buyuruyor ve yudullu zalimine Allah zalimleri de şaşırtır bakınız. Ve yudullu zalimine Allah zalimi şaşırtırıyor. Şimdi zalim nedir? Allah'a kulluk etmeyen, inancı güzel olmayan, İslam dışı yaşantılara giden, gerek sapık ideolojiye kapılmış, sapık inançlara kapılmış, gerekse hiç inancı yok. Alkolik, kumarda, fuhuşta, erkek kadın ne olsa olsun, boş şeylerde hayatını geçirilmiş. Günler yapmışlar, yemeler, içmeler, pastalar, börekler, gülmeler, kahkahalar, müzikler, abdest yok, namaz yok. Yani böyle ömürlere boşa geçmiş. İslam yaşamamışlar. İnanmıyorlar. Ama ölüm onları da bırakmıyor kardeşlerim. Yani o mezara yani inanan değil. Herkes gidiyor baksana böyle. Allah'ın koyduğu bu kanun, ilahi kanun bu. Kural. İnanan, inanmayan herkes ömrü bitince ölümü tadıyor. Herkes o kefeni giyiyor. Tabuta biniyor. O mezara giriyor. İşte Allah korusun böyle bir zalim, günahkar, yoldan çıkan fasık kişi de son nefesine gelince ona da meleklere geliyorlar bir grup. Ama kim geliyor? Azap melekleri gelecek ona. Azap melekleri. Korkun yok korkun. Kapkara. Yüzleri kuvvetli. Korkunç şekilde. Ejderha gibi. Bir grup melek gelecekler. Onun göreceğine oturacaklar. Bir grup gelecekler. Azrail bekliyor şimdi onu. Ona karışmıyorlar. Azrail aleyhisselam geliyor. Bundan son nefesini alıyor böyle. Zaten insan ömrü nefes sayısıyla takdir edilmiştir. Bu kişi artık son nefes alır. Bir çeker kalır. O hava sakin çıkar böyle. Çıkar. O anda Azrail aleyhisselam ruhunu da alır. Aynı arz-ı evvel arz ettiğim gibi bir kuvve-i cazibe çekim gücüyle ruhunu çeker. Ama şiddet çeker çok. Çeker. O kişi muazzam acı duyar anında böyle. Çıldırır sana. Acı duyar. Ve bu kişiye son nefesinde de kelime-i tevhidden nasip olmaz kişiye. Şeytan gelir. Cinler gelirler. Allah o kişiye şaşırtırlar. Bu kişi onda toparamaz kendisini. Ölüm arasından kelime-i tevhidi bunu söyleyemez kişi. Söyleyemez. Hazreti Azrail bunun canını alır, tutmaz elinde. Hemen melekler teslim eder. Bu ruhundan azap melekleri onlara cehennemden buna bir giysi getirirler. Bir kaftan derler, bir giysi getirirler. Katran gibi simsiyah, ateş gibi sıcak, böyle korkunç bir şey getirirler. Ve pis kokulu ama. Asla pis kokulu getirirler. Ona bunu sararlar. Allah bunlar bunun içine göğe çıkma başlıyorlar. Göğe çıkışta melekler, bunu görenler buna tek dişkin olurlar. Kim bu melekler? Kim bu? İşte filan. Melekler biliyorlar isimlerini. Biliyorlar bunları. Ha o mu bu? Ama şükür ölmüş diyorlar. Alkolik, faiz yiyen, haram yiyen, kumar yapan, fuhuşa giden, inansız, abdestsiz, namazsız, İslam yaşamayan kişi. Allah'ın bir de İslam'a karşı ise bir de Allah korusun kat kat kötüleşiyor. Allah korusun. Melek alıyor bunu azap melekleri. Birini semaya göğe geliyorlar. Kapıcı diyorlar ki açar mısın kapıyı? Kim o? Falan ruhunu getiriyoruz. Allah emir verdi. O yukarı çıkamadı burada. Onu geri götürürüz. Mevlam buyuracak ki onu geri aşağı indiriniz. Gökte çıkamayacak o. Aşağı inecek o. Ondan mezarına getirirler. Tabi cesedi ülkesinde, döneminde, yöresinde belki dünya bakımından kişi saygın kişi olabilir. Makam mevki sahibi olabilir. Belki görkemli bir canı türü yaparlar kendisine. Katabalka koyarlar, saygı duruşu yaparlar, söyler şekerler, icabından müzik yapışarlarlar, çenekler götürürler, bir sürü konvoy arabalar gelirler. Ama zavallını çekiyor anda. O her şeyi görüyor. Ruh ölmüyor. Ruh daha da berraklaşıyor bedene çıkınca. Pişman, nadim, çıldıracak. İşten geçmiş, ona getiriyorlar, mezana koyuyorlar. Mezar tabi cehennem çukuruna dönüşen bir mezar. Açılan pencereler cehennemden, cehennem ıksız harareti geliyor, buharları geliyor kendisine. Onu da oraya koyuyorlar. Cemaat dağılınca aynı iki melek buna da geliyorlar. Şimdi kabir sorgusuna geliyorlar. Ne diyorlar gene? Men Rabbike, Rabbin kim? Haberi yok ki Rabbinden hiç. Haberi yok hiç. Dalmış dünyaya. Yazdı, kıştı, plajları, mayoları, şunları, bunları nasıl dalmış? Barlar, cazlar, gazlar, danslar, müzikler gitmiş hayatı. Zavallı. Zaten sınırlı hayat insan hayatı. Belirli, safa safa. Zaten bir kızım çocuk da geçti. Bir kızım yaşlı da geçti. Ortalarda az bir şey kişinin bir yanlış yansıda dünyada ömür başa geçmiş. Men Rabbike soracaklar. Rabbin kim? Aklına gelmiyor. Allah yardım etmeye baktı. Ve yudullullah. Allah bunu şaşırtıyor da ardı. Şaşırtıyor. Rabbim Allah diyemiyor. Bilmiyor. Rabbin haberi yok. Daha bari melekler. Rabbin kim? Men Rabbike. Men Rabbike yok. Ve ma dinike. Dinin İslam yaşamamış ki hiç. Evet. Belki Rus kağıdında İslam yazıyor ama o yazı orada geçersiz de orada. İslam yaşamamış. Din benim dinim dememiş. Dine sahip çıkmamış. Peygamber haber yok. Tabi melekler diyecekler bunlara. Sen dünyada boş yaşamışsın bak. Sen bilmedin buraya geleceğini. Sana bu haber verilmedi mi? Sen duymadın mı bunu? Ne yaptın sen? İşten geçiyor. Veram olacak ki onu çevirin cehenneme mezarını. Melekler gidince bunun yanında bir varlık gelecek. Çirkin mi çirkin? Korkun mu? Korkunç. Gelecek. Bakacak. Çok daha korkacak şimdi. Sen kimsin? Ben senin amelinecek. Kötü amelinecek. Yani yaptığı ameli kötü şekilde gelecek. Öbürü de bir şey gelmişti ona da. Gelmişti. Bu iş Allah korusun bu şekilde kabrinde cehenneme bakacak. Cehennemdeki yanacağı azap olacağını görecek şimdi. Görecek. Bunu diyecek. Ya Rabbi kıyamet koparma ya Rabbi. Yani kabir azabına razı. Orada yanmaya da razı. Ama cehennemi görünce muazzam korkacak. Çıldıracak. İşten geçti ama kardeşler. Ona arkadan dua da gitmiyor bakınız. İmansız gidene arkadan dua da gitmiyor. Kabul edilmiyor hala şey. Edilmiyor. Cehennemdeki yanacağı yere bakacak, bakacak, ağlayacak, pişman, nadim, tek şunu yapacak. Ya Rabbi kıyameti koparma. Kıyameti koparma ya Rabbi. Burada kalmasına razı ol, kalmasına orada. İşte sevgili benim kardeşlerim, bir insan ne olursa olsun hepimizin varacağımız yer orası. İnşallah aldanmayalım şu dünyaya ve kelime-i tayyibeye, kelime tevhide inşallah çok sarılalım sevgili kardeşlerim. Bunu da lisanen de, dille de bunu inşallah sık söyleyelim. Elimizden geldiği kadar her zaman abdestsiz. Her zaman olabilir. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ancak bunu söylerken anlamını da düşünelim ama. Yani Allah'tan başka ilah yok. Rızk veren Mevla. Yaradan Mevla. Mülk onun. Egemenlik Mevlamızın. Kimsenin şu alemde, evrende bir zerre hakkı yok kimsenin. O kadar ki kimsenin kendi bedeninde bile bir hakkı yok kimsenin. Yetkisi yok. Şu bedene yaratan. Erkek yapmış, kız yapmış, esmer, sarışın yapar, zayıf, şişman, kısa, orta, uzun yapar, hasta eder, öldürür, diriltir, çürütür, dağıtır. Kimse karışabiliyor mu? Karışamıyor meseleyi karıştırmada. Yani kimsenin kendi bedeninde bile bir etki yok işinin. Bir zaman öldürür mü? Öldürür. çürütür onu, çürütür, toprağa dönüş, neş eder Mevla bu şekilde. Bunu elden geçer inşallah. Kelime-i Tayyip'e saralım sevgili kardeşlerim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Her zaman söyleyeyim inşallah. Bu kalpte bir nur meydana getirir zamanda. Kalpteki nur inşallah o iman ağacını sular. Kökünü sula iman ağacını böyle. İman ağacı gürleşir. Bütün bedene yayılır. Yayılır. O zaman inşallah İslam yaşandığı daha kolaylaştır. Lillahi Teala Fatiha.